kundservice. Ja, hej. Tjena. Jack Mogård heter jag. Du, jag skulle behöva hjälp att få fram ett personligt meddelande till en tjej som kommer med tåg från Gävle 11.44. Då ska vi se. Mm. 11.44 från Gävle. Hon heter Anneli Evaldsson. Anneli... Om du kan säga så här då, alltså att typ du ropar ut så här. Nej, personligt meddelande till Anneli Evaldsson. Anneli, jag tror att vi ska göra slut. Det känns konstigt sista veckorna vi har träffats. Men förra torsdagen var du så otroligt... Nej, men du, det måste du faktiskt... Du sa att du hade mens... Nej, det där får du faktiskt fixa själv. Det där, sånt där ropar inte vi ut eller för inte vi meddelandena framför. Ja, men om vi tar en kortare grej så här. Anneli Evaldsson. Nej, jag gör inte det. Jag är skitledsen och så. Ja, men, så, men okay, bara så här då, Anneli, det är slut och skit i alltihopa. Nej, vi gör inte det. Vi tar inte fram sådana meddelanden. Du får försöka göra det på något annat. Lycka till. Okej, hej.